กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกมาพบกันในแต่ละวันนั้นแน่นอนเรื่องที่เราจะพูดคุยกันก็เป็นเรื่องในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าบางทีพระพุทธเจ้าอยู่ในหุบเขาแห่งนั้นอยู่ในป่าแห่งนี้ระลึกถึงธรรมะในเรื่องใดได้ก็กล่าวเป็นคาถาเป็นคำอุทานขึ้นมาบางทีก็มีคนมาถามคำถามก็สงสัยต่างๆก็ตอบให้ฟังให้เห็นแจ่มแจ้งบางทีก็มีคนมาท้าประลองความคิดท้าประลองวาทะกันก็ได้ข่มขี่ปรับวาทะอันเป็นข้าศึกนั้นให้ราบคาบไปโดยธรรมแล้วก็แสดงธรรมพร้อมทั้งความน่าสะใจได้เราจึงได้มีข้อความที่เป็นคำสอนต่างๆเหล่านี้สืบต่อขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ท่านผู้ฟังไม่ใช่เพียงแต่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นยังมีภิกษุทั้งหลายที่เขาเห็นคุณค่าในคำสอนต่างๆเหล่านี้ช่วยกันจำช่วยกันทบทวนสอบถามทวนตามให้เข้าใจตรงกันแล้วก็เก็บรักษาสืบต่อความรู้ข้อความต่างๆเหล่านั้นบันทึกลงเป็นตัวอักษรเผยแผ่ไปในที่ต่างๆใช้สื่อต่างๆเทคนิคต่างๆเราจึงได้ยินได้ฟังธรรมะต่างๆเหล่านี้เป็นธรรมะที่จะทำความผาสุกเป็นธรรมะที่จะทำความพ้นจากความทุกข์เป็นธรรมะที่จะนำความเกษมความดีงามให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราโดยการที่เราสร้างเหตุปัจจัยให้มีความเหมาะสมตามกระบวนการต่างๆในการนี้เวลาที่เราฟังธรรมะไม่ว่าจะเป็นหมวดธรรมะข้อความคาถาหรือคำอธิบายใดๆก็ตามหลักการหนึ่งที่สำคัญดับหวังคือการที่เราจะต้องกลับมาเทียบเคียงมาที่ตัวแม่บทอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้จักสิ่งไหนเป็นคำสอนโดยบทโดยพยัญชนะเราก็จะต้องมีการฟังพุทธพจน์อยู่เรื่อยๆสิ่งไหนที่เป็นคำสอนโดยความหมายเป็นคำอธิบายเราก็จะต้องเป็นพหูสูตรคือผู้ที่ใฝ่ศึกษาใฝ่ในการศึกษาในทางด้านความรู้ต่างๆเหล่านี้อยู่เป็นประจำการกระทำตรงนี้ต้องวางเป็นเรื่องที่ดีแต่มันคุ้มค่าต่อการศึกษาการที่เราพยายามจะเป็นพหูสูตรการที่เราพยายามที่จะทำความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆเป็นสิ่งดีแน่นอนและแต่บอกว่ายังมีข้อสงสัยคำถามหรือเรื่องราวต่างๆใดๆที่ต้องการจะแบ่งปันกันก็สามารถเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรติดต่อมาทางรายการได้โดยเขียนส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าทางเว็บไซต์ที่ piyothamma.compuredhamma.com และวันนี้ที่มาพบกับท่านผู้ฟังนั้นก็จะได้นำเนื้อหาหมวดธรรมะที่รวบรวมมาเอาไว้เพื่อที่จะทำให้เกิดความผาสุกคำว่าผาสุกในที่นี้ก็คือว่ามีความสุขนั่นเองคำว่าผาสุกในที่นี้ก็ยังรวมถึงสุขเวทนาที่จะเกิดขึ้นด้วยประเด็นหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนที่เราจะฟังเรื่องที่จะทำให้เกิดความผาสุกเนี่ยก็คือบางทีความผาสุกมันไม่เท่ากับสิ่งที่เป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมอาจจะไม่เหมือนกับความไม่ผาสุกก็ได้แต่เป็นคนละอย่างกันความผาสุกที่หมายถึงสุขเวทนาแน่นอนบางทีความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกที่เป็นทุกข์มันเกิดขึ้นได้ในโลกนี้มันเกิดขึ้นได้สุขบ้างทุกบ้างก็ธรรมดา ในโลกนี้เรื่องของกุศลอกุศลก็เป็นอีกส่วนหนึ่งบางคนทำสิ่งที่เป็นกุศลธรรมพยายามที่จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์แต่ด้านไปอยู่ในหมู่คนไม่ดีก็ถูกพวกคนไม่ดีด่าถูกคนไม่ดีว่าก็อยู่ไม่ผาสุกทีนี้อยู่กับคนไม่ดีมันก็ไม่ผาสุกแน่นอนเจอความไม่ผาสุกทั้งๆที่พยายามทำสิ่งที่ดีในขณะเดียวกันบางทีเราทำสิ่งที่ไม่ดีคำว่าไม่ดีนี่นะหมายถึงอกุศลธรรมแต่ว่าดันมีความผาสุกแต่ซึ่งหมายถึงสุขเวทนาในที่นี้จะบางทีบางคนโกงบางทีบางคนสอนผิดถูกไม่ตรวจสอบคำสอนให้ดีแม้แต่ฟังดูแล้วมันเหมือนดีมีชื่อเสียงมีคนยกย่องนับหน้าถือตาเป็นเหมือนอยู่ผาสุกแต่ว่าทำสิ่งที่เป็นอกุศลกล่าวถูกคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยอันนี้คือทำสิ่งที่ไม่ดีนั่นคือหมายถึงเป็นอกุศลแต่กลับได้สิ่งที่เป็นความผาสุกเป็นความดีอย่างที่โลกเขาสมมุติเอาและนี้จะมีความแตกต่างกันอยู่แต่วันนี้จึงจะมาพูดถึงประเด็นที่มันตรงขึ้นมาอีกว่าไอ้เจ้าความอยู่อย่างเป็นผาสุกเนี่ยคือผาสุกตามธรรมผาสุกตามวินัยเราจะอยู่อย่างเป็นผาสุกมีทั้งสุขเวทนาด้วยอันเกิดจากสิ่งที่เป็นกุศลธรรมด้วยความอยู่เป็นผาสุกแบบนี้มันดีและมีครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองโคสิตารามพีที่วัดชื่อโคสิตารามอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดก่อนหรือเกิดหลังที่ภิกษุแตกกันเป็นสองพวกอย่างที่เราได้เคยได้ยินเรื่องราวของภิกษุชาวเมืองโกสัมพีนั่นแหละเรื่องราวที่ข้าพเจ้าเคยนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังแตกกันแล้วพระพุทธเจ้าก็พยายามจะบอกสอนให้สมัครสมานสามัคคีกันให้อยู่กันอย่างเป็นผาสุกในขนาดเล่านิทานให้ฟังพูดกันตั้ง6 รอบ 7 รอบพวกนี้ก็ยังจะปราดปรานกันด้วยวาทะวาจาด้วยหอกคือปากกันอยู่ก็จึงเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องหนีไปอยู่ในป่าเรไรมีช้างกับลิงคอยอุปถัมภ์ให้อันนี้เรื่องราวนี้เราเคยพูดไปละเหตุการณ์ก็เกิดที่เมืองโกสัมพีนี่แหละแต่ก็เหมือนเรื่องราวที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยก็เกิดที่นี่แต่ไม่รู้ว่าเกิดก่อนหรือเกิดหลังหรือว่าปรารภใครแล้วจึงตัดเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ที่ทราบแน่ๆก็คือท่านพระอานนท์เนี่ยไปถามท่านผู้ฟังในพระสูตรนี้ก็จึงเรียกว่าอานันทสูตรเป็นเรื่องการอยู่อย่างเป็นผาสุกที่เป็นไปตามธรรมด้วยมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ท่านพระอานนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมูภิกษุพึงอยู่เป็นผาสุกเพราะเหตุเท่าไหร่พระเจ้าข้าอานนท์ภิกษุเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตนเองไม่ตีเตียนผู้อื่นในเพราะเรื่องศีลนั้นยิ่งแม้พระเหตุเพียงเท่านี้มูภิกษุทั้งหลายพึงอยู่เป็นผาสุกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปริยายแม้อื่นซึ่งเป็นเหตุให้มูภิกษุอยู่เป็นผาสุกมีอยู่อีกหรือพระเจ้าข้าอานนท์ข้อนั้นมีอยู่คือภิกษุเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตนเองไม่ติเตียนผู้อื่นในเพราะเรื่องศีลนั้นยิ่งและเป็นผู้ใส่ใจตนเองไม่ใส่ใจผู้อื่นแม้เพราะเหตุเพียงเท่านี้หมู่สงฆ์พึงอยู่เป็นผาสุกก็แต่พระองค์ผู้เจริญปริยายอย่างอื่นที่เป็นเหตุให้หมู่ภิกษุพึงอยู่เป็นผาสุกมีอยู่อีกหรือพระเจ้าข้าพึงมีอยู่อานนท์คือภิกษุเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตนเองไม่ติเตียนผู้อื่นในเพราะศีลนั้นยิ่งเป็นผู้ใส่ใจตนเองไม่ใส่ใจผู้อื่นและเป็นผู้ไม่มีชื่อเสียงย่อมไม่สะดุ้งเพราะความไม่มีชื่อเสียงนั้นแม้เพราะเหตุเท่านี้มูสงพึงอยู่เป็นผาสุกก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ปริยาอย่างอื่นที่เป็นเหตุให้ มู่ภิกษุอยู่เป็นผาสุกพึงมีอยู่อีกหรือพระเจ้าข้าพึงมีอยู่อานนท์คือภิกษุเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตนเองไม่ตีเตียนผู้อื่นในเพราะเรื่องศีลนั้นยิ่งเป็นผู้ใส่ใจตนเองไม่ใส่ใจผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีชื่อเสียงย่อมไม่สะดุ้งเพราะความไม่มีชื่อเสียงนั้นและเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่อันประกอบในจิตอันยิ่งอันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแม้พระเหตุเพียงเท่านี้มูสงพึ่งอยู่เป็นผาสุขแค่แต่พระองค์ผู้เจริญก็ปริยายแม้อย่างอื่นที่ทำให้มูสงอยู่เป็นผาสุขมีอยู่อีกหรือพระเจ้าข้ามีอยู่อานนท์คือเมื่อภิกษุเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยตนเองไม่ติเตียนผู้อื่นในเพราะเรื่องศีลนั้นยิ่งเป็นผู้ใส่ใจตนเองไม่ใส่ใจผู้อื่นเป็นผู้ไม่มีชื่อเสียงย่อมไม่สะดุ้งเพราะความไม่มีชื่อเสียงนั้นและเป็นผู้ได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสี่นั้นประกอบในจิตนั้นยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้ปราสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ล่ะมูภิกษุพึงอยู่เป็นผาสุกอานนท์อันหนึ่งเราย่อมกล่าวได้ว่าธรรมะเรื่องอยู่เป็นผาสุกอย่างอื่นที่ดีกว่าหรือประณีตกว่าทำเรื่องอยู่เป็นผาสุกเช่นนี้ย่อมไม่มีนี่คือพระสูตรที่ชื่อว่าอานันทสูตรเป็นการตอบปัญหาที่พระพุทธเจ้าตอบให้กับท่านพระอานนท์ซึ่งได้ถามที่เมืองโกสัมพีวัดชื่อโคสิตารามในพระสูตรนี้มีเรื่องราวที่สำคัญอยู่หลายประการนำพูดถึงความผาสุกอย่างที่ข้าพเจ้าได้พูดไปเมื่อตอนต้นละว่าความผาสุกนี้เป็นความสุขที่เป็นไปโดยธรรมและเป็นเรื่องของความสุขที่เกิดจากกุศลธรรมในความสุขที่เป็นภายในนี่แหละความสุขที่เป็นสุขเวทนานี่แหละที่เกิดจากธรรมะอันดับแรกคือเรื่องของศีลไม่ใช่ศีลธรรมดาธรรมดาเป็นศีลที่เราทำด้วยแล้วก็ไม่ใช่ศีลธรรมดาธรรมดาแต่เป็นศีลชนิดที่ไม่ติเตียนคนอื่นด้วยคือเป็นศีลตัวเองมีศีลด้วยแล้วก็ไม่ติเตียนผู้อื่นในเรื่องศีลนั้นยิ่งแต่ซึ่งศีลเนี่ยมันก็จะมีหลายระดับระดับที่เป็นพื้นฐานเลยก็ศีล5ธรรมดาใช่ไหมที่มันยิ่งขึ้นไปนั่นก็ศีล8เนี่ยที่ยิ่งขึ้นไปอีกจะรวมถึงการรับประทานอาหารมื้อเดียวเป็นธุดงค์ขบัตนั่นก็เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นปกติได้แต่ยิ่งขึ้นไปอีกอาจจะเป็นเรื่องของวัด13ในการที่จะอุปถัมภ์อุปถัมภ์ในการที่จะดูแลครูบาอาจารย์ต่างๆแต่ก็นี้ก็เป็นศีลอันยิ่งที่เราปฏิบัติได้ไม่ติเตียนผู้อื่นอันนี้สำคัญก็คือไม่หาเรื่องอยู่ด้วยกันเขาอาจจะมีผิดบ้างอาจจะมีถูกบ้างก็อยู่ในศีลอยู่นั่นคือคนที่ปฏิบัติถูกต้องตามศีลเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะทำผิดตรงนั้นบ้างผิดตรงนี้บ้างอันนี้ก็ธรรมดาแต่ว่าศีลที่เป็นพื้นฐานเช่นศีล5เนี่ยสำหรับกฤหัสถ์ศีล5นี่พื้นฐานละหรือว่าถ้าสำหรับภิกษุก็จะต้องเป็นศีลเรื่องของปาราชิก4สังฆาทิฏฐิ43อันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญสำคัญของความเป็นภิกษุก็ไม่ไปติเตียนเขาในเรื่องศีลนั้นยิ่งอันนี้จะทำความอยู่เป็นผาสุกให้หมู่ได้หมู่คณะในที่นี้คือกลุ่มท่านผู้ฟังสงฆ์เนี่ยแปลว่าหมู่ภิกษุสงฆ์ก็คือหมู่ภิกษุ หมู่ของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยจะอยู่กันอย่างเป็นผาสุกข้อที่1ต้องมีศีลแต่คือถ้ามีข้อนี้แล้วอยู่เป็นผาสุกแน่เราไม่ต้องดูอื่นไกลตามบุฟังเราดูแค่ในครอบครัวของตัวเราเองหรือว่าอาจจะเป็นบริษัทของเราหรือจะเป็นหมู่เพื่อนฝูงของเราอาจจะเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่โรงเรียนเดียวกันอยู่บริษัทเดียวกันเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนที่โรงเรียนก็ตามแต่เราจะคอยติเตียนเขาเนื่องจากการที่เขาทําความปกติอย่างใดอย่างหนึ่งมันดูแล้วมันขัดเคืองใจเราเอาแต่อย่างนี้มันก็เริ่มอยู่ไม่เป็นผาสุกโดยเฉพาะยิ่งข้อที่2ท่านผู้ฟังที่พระนนท์ถามถึงปริยายอย่างอื่นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงความที่เป็นผู้ใส่ใจตนเองไม่ใส่ใจผู้อื่นคือถ้ามัวแต่ใส่ใจผู้อื่นแล้วไม่ได้ใส่ใจตนเองเนี่ยอันนี้มีปัญหาแน่นอนแล้วจิตใจเราก็ไปคล้องอยู่กับคนอื่นนะทำไมคนนี้เขาทำอย่างนี้ทำไมคนนี้เขาเดินข้างหน้าทำไมคนนี้เขายิ้มอย่างนี้ทำไมคนนั้นเขาไม่เดินข้างหลังหรือทำไมเขามาทำก่อนตรงนี้เรื่องอะไรที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของศีลแต่คุณไปคอยเอาใจไปใส่ตรงนั้นของเขาของเขาเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนแต่มันก็จะทำให้มีความขัดเคืองกันก็จะทำให้อยู่ไม่ผาสุกแต่ถ้าเราเอาใจมาใส่ตัวของเราเองไม่เอาใจไปใส่เรื่องของคนอื่นอันนี้จะทำให้เกิดความผาสุกได้นั่นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความละเอียดขึ้นไปเป็นขั้นเป็นขั้นนะคือท่านพระอนุนตอนนี้ถามคันละบีบละคันละเหมือนยาสีฟันเนี่ยมันใกล้จะหมดหลอดเนี่ยก็คันรีดออกมาอยู่ตรงไหนรีดออกรีดออกลักษณะการถามอย่างนี้ก็คือถามถึงปริยายอย่างอื่นนะบอกมาให้หมดบอกมาให้หมดพระพุทธเจ้าก็บอกเรื่องที่มันละเอียดละเอียดขึ้นไปอาจจะไม่ได้ทะเลาะกันอาจจะไม่ได้มีปัญหากันเรื่องของศีลหรือศีลที่มันละเอียดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่ใช่เรื่องของศีลถ้าเราเอาใจไปใส่ตรงนั้นเรื่องของเขาของหมู่เพื่อนมีปัญหาได้ก็อย่าเอาใจไปใส่ผู้อื่นให้เอาใจมาใส่ตนเองนะปัญหามันเกิดเพราะว่าเรื่องที่เอาใจไปใส่เรื่องของคนอื่นนั่นแหละทำไมเธอไม่ช่วยฉันทำไมฉันต้องทำคนเดียวแล้วคนอื่นไปไหนหมดอ้าวอันนี้มันเอาใจไปใส่คนอื่นนะมันก็จะอยู่ไม่ผาสุกแต่พอมีคนดีๆมาช่วยเราก็บ่นให้เขาฟังอีกเอาบ่นเขาอุตส่าห์มาช่วยความไม่ผาสุกก็เกิดที่เขาวันหลังเขาก็ไม่มาช่วยอีกความไม่ผาสุกก็เกิดที่เราอีกก็เอาแต่ใจไปใส่คนอื่นมันก็จึงมีปัญหาแต่เราก็ทําเท่าที่เราทําได้หรือบางทีอยู่ในบริษัทมีหัวหน้ามีลูกน้องอย่างเงี้ยลูกน้องหรือว่าลูกศิษย์นะทำอย่างนี้ลูกศิษย์คนหนึ่งทำอย่างนี้ลูกศิษย์คนหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งนะให้ครูบาอาจารย์ในโรงเรียนก็ตามในวัดก็ตามหรือว่าหัวหน้าในที่ทำงานก็ตามเอาแต่ละคนเขาก็มีศีลกันหมดใช่ไหมไปติเตียนเขาในเรื่องศีลอื่นๆใดๆก็ไม่ได้แต่ทำไมเธอมาทำหน้าที่นี้เธอไม่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่นี้หรือว่าเธอทำสิ่งนี้มาเธอนำสิ่งนั้นมามันเกินหน้าฉันมีความคิดไปอย่างนั้นคิดที่จะลบหลู่คุณเขาคิดที่จะยกตนเสมอเขานั่นมันก็เพราะว่าเอาใจไปใส่เรื่องของคนอื่นไม่ได้ใส่ใจเรื่องของตัวเองก็มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าเราไม่เอาใจไปใส่เรื่องของคนอื่นเอาใจใส่แต่เรื่องของตัวเราเองแต่ก็มาเอาใจใส่แต่เรื่องของตัวเราเองเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไปเพ่งโทษคนอื่นนี่คือประเด็นเพราะว่าคนพาลเนี่ยท่านผู้ฟังมีการเพ่งโทษเป็นกำลังเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเป็นคนพาลอย่าเอาใจไปใส่ในเรื่องใดๆอื่นๆให้เอาใจใส่ในเรื่องที่เราจะปฏิบัติได้ตามศีลทำงานอะไรเราก็ทำไปในความผาสุกก็จะเกิดขึ้นได้ในคนที่ถ้าไม่ทำอย่างนี้นะเราจะเห็นได้วันนี้จะเป็นตัวปัญหาในบริษัทหรือว่าคนนี้จะเป็นตัวปัญหาในหมู่คณะทันทีแต่มีใครทำอะไรเกินหน้าหน่อยเอาใจไปใส่ตรงนั้นของเขาเดี๋ยวมีปัญหาจะอยู่ไม่ผาสุกในข้อถัดมาท่านพระอานนท์ก็พยายามจะรีดถามละพระพุทธเจ้าได้อธิบายเพิ่มเติมถึงข้อที่3ละเอียดขึ้นไปอีกท่านผู้ฟังคือเรื่องของชื่อเสียงแต่ถ้าไม่มีชื่อเสียงไม่สะดุ้งสะท้านไม่หวั่นไหวเพราะว่าความไม่มีชื่อเสียงหมายถึงว่าไม่มีชื่อเสียงก็ไม่ได้กังวลอะไรไม่ได้สะเทือนใจอะไรอันนี้จะทำให้อยู่เป็นผาสุกชื่อเสียงเนี่ยหมายถึงคำชมด้วยท่านผู้ฟังอย่างเช่นว่าพระสงฆ์อยู่กัน 3-4 รูปอย่างเงี้ยอยู่กับครูบาอาจารย์รูปหนึ่งเนี่ยถ้าคนนี้เนี่ยไปทำหน้าที่อุปถากอีกคนหนึ่งก็ไปช่วยอุปถากด้วย ไอ้คนแรกที่ไปอุปถากเห็นคนที่สองมาไปอุปถากด้วยแต่คนแรกที่เห็นคนที่สองมาอุปถากอุปถัมช่วยเหลือนั่นนี่แต่ไปมีความคิดว่าเอ้ยเขาต้องการชื่อเสียงเอ้ยเขาต้องการคำชมของครูบาอาจารย์มาประจบนะมาต้องการชื่อเสียงเดี๋ยวมีปัญหาละจะอยู่กันไม่ผาสุกนะอันนี้คือลักษณะว่าส่งใจไปเรื่องของคนอื่นไม่ได้ใส่ใจงานของตัวเองละอย่างหนึ่งนั่นก็จะมีความไม่ผาสุกได้หรือคนที่สองถ้าไปอุปถากอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ด้วยความคิดว่าเออฉันต้องการคำชมฉันต้องการชื่อเสียงฉันต้องการคำเยินยออันนี้ก็คือต้องการชื่อเสียงนั่นแหละแต่ถ้าไม่ได้มันอาจจะอยู่ไม่ผาสุกหรือถ้าตัวเองไม่ได้เห็นคนอื่นเข้าได้แล้วเกิดความสะดุ้งเพราะความไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้รับคำยกย่องเดี๋ยวก็มีปัญหากันเดี๋ยวไม่ได้มีใครผิดศีลเลยนะท่านผู้ฟังที่นี่นะแล้วก็ไม่ได้มีใครที่จะส่งใบจิตออกเรื่องของผู้อื่นก็ใส่ใจในงานของตัวเองแต่ถ้าทำแล้วเกิดทำเราเรื่องของชื่อเสียงพระพุทธเจ้าก็จึงเน้นตรงนี้ขึ้นมาละเอียดขึ้นมาในข้อที่3ส่วนในข้อที่4เรื่องของสมาธิท่านผู้ฟังพระอานนท์ก็รีบขึ้นไปอีกขันออกมาอีกในหยดที่4ก็คือเรื่องของสมาธิแต่ได้ฌานสมาธิในขั้นที่1 2 3 4อันนี้ก็ละเอียดขึ้นไปอีกขันออกมาอีกดีขึ้นไปอีกละเอียดขึ้นไปอีกท่านผู้ฟังคือเรื่องของการกําจัดกิเลสกําจัดอาสวะให้มันสิ้นไปพูดง่ายๆคือเป็นพระอรหันต์นั่นเองคือมีสมาธิด้วยมีปัญญาด้วยในลักษณะที่จะกําจัดอาสวะกําจัดกิเลสนั้นให้สิ้นไปได้แต่ความที่ไม่กลับกําเริบตรงนี้แหมสบายใจมากพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้เป็นธรรมเรื่องอยู่เป็นผาสุกชนิดที่ไม่มีอย่างอื่นยิ่งไปกว่าคือถ้าเราอยู่ในสมาธิอันนี้ดีแล้วแต่ว่าสมาธิบางทีมันก็กลับกําเริบได้สมาธิก็เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแต่ว่ายังไม่เป็นเครื่องปราดปรานกิเลสแต่อยู่ในสมาธิก็ดีแต่บางทีสมาธิมันเสื่อมได้ทําให้ความผาสุกนั้นมันลดลงไปแต่ถ้าเราเข้าถึงความไม่กลับกําเริบมีสมาธิด้วยมีปัญญาด้วยกำจัดอาสวะให้สิ้นไปได้ด้วยอันนี้จะทำให้เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นผาสุกอย่างยิ่งเราเอาธรรมะข้อนี้ท่านผู้ฟังมาพิจารณาให้ดีถึงความละเอียดลอของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังเน้นย้ำมาตั้งแต่เรื่องของศีลไม่ติเตียนผู้อื่นด้วยศีลนั้นยิ่งต่อมาเรื่องของการที่ใส่ใจตนเองไม่ใส่ใจผู้อื่นยังมีเรื่องของการที่ไม่มีชื่อเสียงและไม่มีชื่อเสียงก็ไม่สะดุ้งไม่สะเทือนเพราะความไม่มีชื่อเสียงนั้นแล้วก็อยู่ด้วยสมาธิแล้วก็อยู่ด้วยสมาธิและปัญญาทำให้หมดกิเลสตับกิเลสไปได้เหล่านี้เป็นธรรมเครื่องอยู่ผาสุกท่านผู้ฟังนอกจากธรรมะ5อย่างที่เป็นธรรมเครื่องอยู่ผาสุกแล้วนะอะไรก็ตามที่จะเป็นธรรมะให้เกิดการทำสมถวิปัสสนาทำให้จิตสงบทำให้ไปถึงความเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยธรรมะเหล่านั้นแม้ทั้งหมดในบุฟังก็จะเป็นธรรมเครื่องอยู่ผาสุกไม่ว่าจะเป็นโพชฌงค์ทั้ง7เป็นเรื่องของการพิจารณาอสุภะการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงการเห็นความเป็นปฏิกูลในอาหารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอานาปานสติพวกนี้จะเป็นธรรมเครื่องอยู่ให้มีความผาสุกแต่เราเห็นคนใดคนหนึ่งเขาอยู่ไม่ผาสุกเช่นว่ามีปากเสียงกับคนนั้นคนนี้มีเรื่องกระทบกับคนนั้นมีเรื่องกระทบที่นั่นที่นี่นะจิตใจจี้จ๊าดขึ้นลงอยู่เรื่อยแสดงว่าเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้ต่ำแน่เช่นว่าอาจจะขาดการนั่งสมาธิอาจจะใส่ใจไปในเรื่องของคนอื่นไม่ได้พิจารณาอสุภะไม่ได้เจริญอานาปานสติและไม่ได้ทำการภาวนาอยู่เรื่อยพอไม่ทำแล้วจิตใจมันก็มีกิเลสกลุ่มๆจิตใจมีกิเลสกลุ่มรุมมันปูดได้ออกมาทุกทางนะผู้ฟังจิตใจที่มีกิเลสนั้นเวลามีผัสสะมากระทบปุ๊บมันจี๊ดออกเนี่ยเป็นความร้อนก็เป็นโทสะเกิดขึ้นเนี่ยปากก็เริ่มขยับละเริ่มโทษคนอื่นเริ่มบ้าเริ่มด่าแต่ผัสสะมากระทบจี๊ดออกมาเป็นความหิวเนี่ยเป็นราคะเป็นโลภะมันก็อาจจะมีการกระทําการแสวงหาที่ไม่ถูกต้องปากก็เริ่มขยับมือไม้ก็ขยับในการที่จะทำให้เกิดความไม่ผาสุกกับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยหรือภาษามากระทบปูดออกมาเป็นความมืดเนี่ยทำให้การกระทําต่างๆบางทีมันก็มึนก็ตึงเอ๊ะทำไมทําบางครั้งไม่สม่ําเสมอมันก็เป็นอย่างนี้แหละความอยู่ไม่ผาสุกก็จะเกิดขึ้นได้เพราะว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเครื่องล้างผลาญ บางทีมันก็มีมาแล้วถ้าบอกว่ายิ่งอยู่กันหลายๆคนท่านผู้ฟังมันผิดก็มีถูกก็มีคือการอยู่หลายคนเนี่ยมันก็ต้องเห็นกันนะนะอาจจะเป็นหมู่คณะที่บ้านในครอบครัวที่โรงเรียนที่ทํางานที่วัดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยเห็นกันอยู่หลายๆคนแล้วแต่ถ้าเรื่องของศีลอ้าวในข้อแรกที่จะทําให้อยู่โดยไม่ผาสุกเนี่ยหรือในข้อปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดเราทําไม่ถูกเองแต่ถ้าเราทําไม่ถูกเองแล้วมีคนอื่นเขาเตือนพระพุทธเจ้าก็สอนนะท่านผู้ฟังว่าให้เรารู้สึกว่าอันนี้เป็นความที่เราจะต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าตัวเราทําไม่ดีเองพอตัวเราทําไม่ดีคนอื่นเขาเห็นก็มีความไม่พอใจเขาก็กล่าววาจาตักเตือนออกมานะพอเขากล่าววาจาที่ไม่ชอบใจตักเตือนมาแล้วเราเกิดความไม่ชอบใจความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นในจิตของเรานั้นก็ตัวเราทําเองให้มีความคิดอย่างนี้นะเหมือนกับถ้าเรามีสินค้าคุณมีสินค้าคุณก็ต้องเสียภาษีเนี่ยจะมาคิดว่าโอ้ทำไมต้องเสียภาษีเราก็มีสินค้ามันก็ต้องเสียภาษีอันนี้ก็เป็นธรรมดาถ้าเราทําไม่ดีเราก็ถูกด่าถูกว่าอาจจะถูกตักเตือนได้ก็ให้รู้สึกถึงความผิดที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองอันนี้ถ้าเราทําไม่ดีหรือถ้าเราเห็นคนอื่นเขาทําไม่ดีเราเห็นคนอื่นเขาทําไม่ดีเกิดความขัดเคืองที่ในใจของเราพอเกิดความขัดเคืองที่ในใจของเราแล้วบางทีเราจะพูดออกไปแล้วมันจะเกิดความขัดเคืองขึ้นอันนี้ก็ให้ดูว่าเป็นความผิดของเราอีกเหมือนกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบเพราะว่าความขัดเคืองนั้นเกิดขึ้นที่เราถึงแม้เราไม่ได้ทําความผิดนะถึงแม้เราเห็นคนอื่นเขาทำไม่ดีก็ตามนะแต่ถ้าความขัดเคืองเกิดขึ้นที่ในใจของเราเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบพอเรารับผิดชอบแล้วเราพูดออกไปคุณก็ต้องรับผิดชอบคำพูดของคุณด้วยนะเพราะมันจะทําให้อยู่ไม่ผาสุกทีนี้ถ้าเรารู้ละพิจารณาตัวเองละพิจารณาตนด้วยตนแล้วว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ฉันจะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราทําความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่รู้ตัวก็ตามหรือเป็นเรื่องที่เราเห็นว่าคนหนึ่งเขาทำความผิดแล้วเราจะพูดเราจะบอกออกไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบและการกระทําแบบนี้จะทําให้มีความอยู่เป็นผาสุกได้คือผู้ที่โจทย์กับผู้ที่ถูกโจทย์นั่นเองถ้าเราเป็นผู้ที่ถูกโจทย์ด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องรับผิดชอบในเรื่องที่เราได้กระทําไปอันนี้เป็นความดีความงามจะเป็นความอยู่ผาสุกในการกระทําตรงนั้นที่ถูกเขาโจทย์ตรงนั้นหรือถ้าเราเป็นผู้ที่โจทย์เขาเราต้องการจะปรับปรุงสถานการณ์ต่างๆให้มันดีขึ้นน่ะเราจึงไปโจทย์เขาก็ให้พิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบในวาจาที่เราพูดไปกล่าวไปในการพิจารณาตนเองอย่างเนี้ยจะทําให้การกระทําตรงนี้อยู่กันอย่างเป็นผาสุกได้ในวันนี้รวบรวมเรื่องราวของความอยู่เป็นผาสุกท่านผู้ฟังที่จะทําให้เกิดขึ้นในหมู่ในคณะได้ไม่ว่าหมู่คณะนั้นจะเป็นหมู่คณะเล็กๆอาจจะ 2-3 คนหรือเป็นหมู่คณะใหญ่ๆเป็นหลายร้อยหลายพันคนแล้วก็อยู่ด้วยข้อปฏิบัติอันนี้แหละแต่ละคนรักษาจิตของตัวเองโดยการที่เริ่มจากเรื่องของศีลเป็นกายเป็นวาจาให้ดีในการที่จะไม่ไปติเตียนผู้อื่นถ้าจะมีการติเตียนกันก็ต้องพิจารณาให้ดีก่อนให้รู้ถึงความรับผิดชอบของตัวเองในเรื่องการพูดออกไปในเรื่องการกระทําของเราการที่ไม่ใส่ใจไปในเรื่องของคนอื่นแต่ใส่ใจในเรื่องของตัวเองการที่ถึงแม้จะไม่ได้อยู่อย่างมีคําชมมีชื่อเสียงใดๆก็ยังสบายใจอยู่ได้การที่เรามีสมาธิให้มีปัญญาถึงขั้นในการที่จะตัดอาสวะได้แม่มันสุดยอดนะระวังจะมีความผาสุกชนิดที่เรียกว่าไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าไม่มีอะไรที่ละเอียดกว่าได้วันนี้เวลาก็หมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหนโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร